युग बोला, माँ पापा के पास जाकर बैठिए ना। रूही हैरानी से बोली, क्यों तुम्हारे पास बैठ रही हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है? युग बोला, नहीं बुरा क्यों लग रहा है, वो क्या है ना, मेरा एक काल लाल है, अगर आप यहीं बैठी रही ना तो दूसरा भी हो जाएगा। रूही को कुछ समझ नहीं आया, वो राजवीर की तरफ देखने लगी। राजवीर बोला, नहीं तुम जहाँ बैठी हो बहुत सही बैठी हो, वहीं बैठी रहो। आके रूही खड़ी हो गई और बाप बेटे को देखकर बोली, क्या बात है, मुझे सही सही बताओ। इस वक्त मेंशन में सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी रूही को ये बताने की कि युग नित्या की बेटी से शादी करना चाहता है। वहीं दृष्टि और आर्या भी हैरानी से सबको देख रही थी। इतने में हर्षवर्धन स्टडी रूम से बाहर आता हुआ बोला, क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रही हो? रूही बोली, चाचू हर बार मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये बाप बेटा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इनसे पूछिए क्या छुपा रहे हैं। तब तक हीर भी आकर वहीं खड़ी हो गई। रूही ने हीर की तरफ देखकर कहा, चाची पूछिए जरा क्या छुपा रहे हैं। हीर ने राजवीर की तरफ देखकर कहा, राजवीर भैया बताइए ना क्या बात है। राजवीर ने शिवाय की तरफ देखा। शिवाय बोला, रूही एक बात सुनो और ध्यान से सुनो, रिएक्ट मत करना। रूही हाथ बांध कर बोली, ये तो बात पता चलने पर ही सोचूंगी कि रिएक्ट करना है या नहीं। शिवाय बोला, तो ठीक है मैं नहीं बता रहा। रूही बोली, बताइए ना क्या बात है। दिव्यांश ने कहा, युग को एक लड़की पसंद आई है। रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, तो इसमें सस्पेंस क्रिएट करने वाली क्या बात है, मेरे बेटे को लड़की पसंद आई है ना, फिर कराते हैं उसकी शादी धूमधाम से। ऐसे भी जब से देव अभिमान और कृष की शादी हुई है ना, तब से मेरा बड़ा मन है कि मेरे बच्चे की भी जल्दी से शादी हो जाए। क्यों वेदांत, ठीक कह रही हूँ ना? वेदांत ने एक नजर युग को देखा और एक नजर रूही को, और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश बोला, जानते भी हो तुम्हारे बेटे ने किस लड़की को पसंद किया? रूही हंसकर बोली, लड़की को ही पसंद किया ना, लड़के को तो नहीं किया। युग को तो खुद पर शर्म आ रही थी, उसने तो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। फिर रूही को देखकर बोला, मम्मी कैसी बातें करती हो। रूही बोली, क्यों क्या गलत कह रही हूँ, अच्छा तू बता कौन है वो लड़की, तूने पसंद किया तो अच्छी तो होगी, आखिर तू अपने पापा का बेटा जो है, तेरे पापा ने तो बहुत अच्छी लड़की पसंद की थी। अब तो दिव्यांश और शिवाय की हंसी रुक नहीं रही थी, वो जोर जोर से हंसने लगे। वहीं राजवीर के चेहरे पर तो हल्की सी भी मुस्कुराहट नहीं आई, वो अच्छे से जानता था रूही को, जब पता चलेगा तो वो सबसे ज्यादा उसी का सर फोड़ेगी। आखिरकार दिव्यांश बोला, तो फिर सुनो, तुम्हारे बेटे को नित्या की बेटी पसंद आई है? रूही हैरानी से बोली, कौन नित्या? और तभी शिवाय झट से बोला, राजवीर की एक्स। ये सुनकर रूही की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने 99 डिग्री में गर्दन घुमाकर राजवीर को देखा और राजवीर बड़ी मासूमियत से उसे देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो मेरी कोई गलती नहीं है। रूही ने फिर युग को देखा। युग जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होकर अपने पापा के पीछे जाकर छिप गया। रूही एक कदम युग की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी बीच में राजवीर आ गया। राजवीर बोला, उसकी पूरी बात तो सुन लो, वो प्यार करता है उस लड़की से, शादी करना चाहता है। रूही बोली, इतनी बड़ी दुनिया में इतनी जनसंख्या में इसे नित्या की ही बेटी पसंद आई, जानते हो ना कैसी है नित्या, इसकी क्या गारंटी है कि उसकी बेटी अच्छी होगी, हो सकता है अपनी माँ से भी चार कदम आगे हो, क्यों हमारे घर की शांति भंग करने में लगे हुए हो? वैसे भी अभिमान अभी तक आराध्या को मनाकर घर नहीं लाया, और ऊपर से इस लड़के ने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया, कोई शादी नहीं होगी, सुन लिया युग, नित्या की बेटी से शादी नहीं होगी, अपने दिल को समझा ले, अरे अगर किसी गधी से कहेगा ना उससे भी शादी कर दूंगी, लेकिन नित्या की बेटी से बिल्कुल भी नहीं, तू नहीं जानता कितनी मक्कार औरत है। शिवाय रूही की बात सुनकर उसे छेड़ता हुआ बोला, तो क्या हो गया, तुम भी तो मक्कार हो, दोनों सास बहू मिलकर इस घर में आग लगा देना। रूही गुस्से में शिवाय को देखकर बोली, भैया तुम चुप ही रहो, हो ना हो हवा तो तुमने ही दी है, वरना युग की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे सामने आकर इतनी बड़ी बात बोल दे, आप भी जानते हैं कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं आपका ही हाथ है। शिवाय बोला, अरे यार लड़के को लड़की पसंद है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और तुम जानती भी हो ये तो बस कहानी का एक हिस्सा है जो तुमने सुना है, तुम्हें पूरी बात बताता हूँ, वो लड़की इसे पसंद नहीं करती, हमें बारात लेकर जानी है और जबरदस्ती शादी करके लेकर आनी है। रूही अब गुस्से में राजवीर और युग को देख रही थी। राजवीर बोला, रूही समझने की कोशिश तो करो। रूही बोली, क्या समझूं मैं, क्या कर रहे हो आप सब, शिवाय भैया मैं पहले ही कह देती हूँ मेरा इकलौता बेटा है, मैं अपने बेटे को किसी ऐरी गरी लड़की के पल्लू नहीं बांधूंगी। वैसे भी बहुत शरीफ है, आज तक बेचारे की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं। और तभी युग बोला, तभी तो कह रहा हूँ मुझे वही चाहिए, प्लीज माँ मान जाओ ना, बड़ा मजा आएगा। रूही बोली, ये कोई सीरियल है जो तू सास बहू का झगड़ा देखेगा? युग ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं बल्कि आप एक डेंजरस सी लव स्टोरी देखेंगी। रूही गुस्से में बोली, मुझे कोई लव स्टोरी नहीं देखनी, बस मैंने कह दिया ना तेरी शादी उस लड़की से नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, एक ही बेटा है मेरा, उसे भी सूली पर चढ़ा दूं क्या? इतना कहकर रूही गुस्से में वहां से जाने लगी और फिर बिना पलटे बोली, राजवीर तुम जरा कमरे में आओ। राजवीर की तो हालत खराब हो गई, उसने एक नजर अपने दोनों सालों को देखा फिर बोला, फंसा दिया ना तुम दोनों ने। शिवाय बोला, एक तू ही है जो उसे समझा सकता है, बाकी घर में किसी की हिम्मत नहीं। राजवीर ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और युग को देखकर बोला, तुम टेंशन मत लो, करता हूं कुछ। इतना कहकर वो भी सीढ़ियों से होता हुआ रूही के पीछे पीछे चला गया। उसके जाते ही हर्षवर्धन ने शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, प्लीज चाचू अब आप शुरू मत हो जाना, कैसे समझाऊं मैं आपको, कुछ मामले बहुत पेचीदा होते हैं, उन्हें तभी सुलझाया जा सकता है जब सामने वाला करीब हो, और इसीलिए उस लड़की का इस घर में आना जरूरी है ताकि उसे समझ आए सही क्या है और गलत क्या। मैं ये नहीं कहता कि युग सही कर रहा है, लेकिन युग गलत भी नहीं है। चाचू मैं इसे सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। इतना तो मुझे भी युग पर भरोसा है कि वो अपने पापा जितना समझदार और रूही जितना शरारती है। हर्षवर्धन ने युग को देखा, युग कुछ नहीं बोला। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखकर कहा, एक कप चाय बना कर लाओ, मेरे सिर में बहुत दर्द है, और आकर दबा दो। इतना कहकर हर्षवर्धन अपने कमरे की तरफ पड़ गया, हीर भी किचन में चली गई। वहीं दूसरी तरफ राजवीर जब कमरे में आया तो उसे रूही कहीं दिखाई नहीं दी। राजवीर ने अपना कोट निकालकर काउच पर फेंका और फिर बोला, ये चटोरी बिल्ली यहाँ आओ मेरे सामने। रूही जो कि बालकनी में खड़ी थी बोली, मैं नहीं आ रही। राजवीर बोला, तो फिर मुझे क्यों बुलाया, मैं चला जाता हूँ। रूही बोली, खबरदार अगर एक कदम भी बाहर निकाला, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही हूँ। राजवीर बोला, तुम यहाँ आओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कितना गुस्सा है, एक बार आओ जल्दी। रूही अंदर आई, उसने देखा राजवीर बेड पर लेटा हुआ है। राजवीर ने लेटे हुए ही रूही की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाया। रूही बोली, राजवीर मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में नहीं आऊंगी। राजवीर ने हाथ से अपने पास आने का इशारा किया। रूही अब मना नहीं कर पाई और राजवीर के पास आकर लेट गई। राजवीर बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि नित्या की बेटी नित्या पर गई होगी, हो सकता है उस पर ना गई हो। रूही बोली, राजवीर मेरा एक ही बेटा है। राजवीर ने कहा, तभी तो कह रहा हूँ एक ही बेटा है, उसकी मन की कर लेने दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम जबरदस्ती उसकी शादी किसी दूसरी लड़की से कर दें और उसके दिल में हमेशा करिमा को लेकर मलाल रह जाए। रूही बोली, करिमा नाम है उसका। राजवीर ने कहा, हाँ बहुत सुंदर है, बहुत कॉन्फिडेंट भी, लेकिन मुझे लगता है उसे सच्चाई नहीं पता, उसकी माँ ने उसका इस्तेमाल किया है। रूही राजवीर को देखकर बोली, मुझे तुम पर शक हो रहा है। राजवीर ने हंसकर कहा, किस बात का शक। रूही ने राजवीर की बाजू पर सिर रखकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें नित्या के करीब रहना। ये सुनकर राजवीर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर ऐसे ही हंसने के बाद वो बोला, तुम्हें लगता है अब मैं बुढ़ापे में नित्या के बारे में सोचूंगा, जबकि मेरी खुद की बीवी किसी मिस वर्ल्ड से कम नहीं। राजवीर को रूही की बात पर हंसी आ रही थी, वहीं रूही उठकर बैठ गई और गुस्से में राजवीर को देखने लगी। राजवीर भी अब उठकर बैठ गया और रूही को देखकर बोला, तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते कहां से हैं? रूही बोली, कभी खुद को देखा, देखो कभी आईने में, कहीं से भी 50 साल के नहीं लगते। पिछली बार पार्टी में गए थे ना, क्या कहा था मिस्टर मेहरा ने कि मिस्टर राजवीर आप तो आज भी वैसे के वैसे ही हैं, और वो लड़की तुम्हें कैसे घूर के देख रही थी जैसे अभी खा जाएगी। मुझे तो लगता है नित्या का ये प्लान है तुम्हारे करीब आने का, वैसे भी वो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। राजवीर तो बस हंस रहा था, उसे रूही की बात पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। वो बोला, चलो मान लेता हूँ तुम्हारी बात सच है, लेकिन मुझ पर तो यकीन है ना। रूही ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम पर तो बिल्कुल यकीन नहीं है, मैंने कितनी बार कहा है जिम मत जाया करो, अरे थोड़ा सा बेली फैट निकाल जाए तो कौन सी आफत आ जाएगी, लेकिन नहीं इतने हैंडसम बनकर घूमते हो कि कोई भी देखेगा तो कहेगा युग का भाई है, पापा तो कोई नहीं कहेगा। राजवीर हंसकर बोला, और तुम्हें तुम्हें माँ कहेगा, खुद का नहीं देखती, अब भी वैसी की वैसी हो। अब जब तुम इतनी खूबसूरत हो, अच्छी हो, तो मुझे तो अपनी फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी फिटनेस पर ध्यान न दूं और मेरी रूही को कोई और ही उड़ा कर ले जाए। रूही ने राजवीर के होंठों पर अपना हाथ रख दिया और हल्के गुस्से में बोली, ऐसी बातें मत करो, मुझे क्यों कोई लेकर जाएगा, बल्कि मैं ही बेवकूफ थी जो सबे के चक्कर में आ गई। इतना कहकर उसने राजवीर को गले लगा लिया। राजवीर ने रूही पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई, तुम भी तो मजाक कर रही थी, मैं तो हंस रहा था, लेकिन मैं मजाक करता हूँ तो तुम ऐसे हो जाती हो। रूही बोली, वो सब ठीक है, लेकिन बस तुम मुझसे दूर मत होना, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मुश्किल से पाया मैंने तुम्हें, इतने पापड़ बेले हैं, घर का सारा काम सीखा, कूड़े वाले से बात की, सिलेंडर वाले से बात की, अपनी जिंदगी में जो जो काम कभी नहीं किए थे वो सब काम किए, बस तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। रूही की आंखें भर आई, क्योंकि उसे वो पल याद आ गया जब वो राजवीर को इम्प्रेस करने के लिए उसके घर का सारा काम करती थी। राजवीर ने अपनी पकड़ रूही पर कस दी और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, सॉरी रूही, मैं तुमसे वो सब काम नहीं करवाना चाहता था, बस ये सोचता था कि तुम खुद ही मुझे छोड़कर चली जाओगी, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाता जो तुम डिजर्व करती हो, लेकिन फिर धीरे धीरे महसूस हुआ कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। चाचू कहते थे मुझे कि रघुवंशी खानदान की बेटियां संस्कार से लदी होती हैं, और सच में तुम बहुत अच्छी हो। रूही की आंखों में हल्का सा पानी था, फिर वो राजवीर से दूर हुई और आंसू पोंछ कर बोली, राजवीर, मैं सच में नित्या की बेटी को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं वो कैसी होगी। क्या रूही मान जाएगी युग और गरिमा की शादी के लिए?